Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zijn ernstig bezorgd over de situatie in Israël, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Het land dringt er sterk op aan om snel een compromis te vinden. Op meerdere plekken in Israël gingen mensen massaal de straat op uit protest tegen het ontslag van minister Gallant van Defensie. Die had kritiek op de voorgenomen hervormingen van de rechtspraak in Israël. Daarmee kreeg het Hoge Rechtshof minder macht en het parlement meer. Inmiddels spreekt het kabinet over uitstel van de plannen, melden Israëlische media. Delen van de broncode van Twitter zijn gelekt op internet. De code zou zijn gedeeld via GitHub, een online verzamelplek voor software, zegt Twitter. Het bedrijf heeft via de rechter geprobeerd om de broncode offline te halen. GitHub zou dat inmiddels hebben gedaan, zegt de New York Times. Twitter zou van het bedrijf ook meer informatie willen over wie de code heeft gedeeld. De broncode is de basis van het onderliggende mechanisme waarop een platform zoals Twitter draait. Techbedrijven houden die code zorgvuldig geheim, onder meer om veiligheidsredenen. De teksten van meerdere boeken van de schrijfster Agatha Christie zijn aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben bekeken of bepaalde uitspraken en bewoordingen in de boeken van de schrijfster mensen zouden kunnen kwetsen, melden Britse media. Verwijzingen naar etniciteit zijn geschrapt, zoals zwart, zigeuner en het N-woord. Het is onbekend of de originele teksten van Christie nog verkrijgbaar blijven. Cabaretier Micha Wertheim houdt dit jaar de oudejaarsconferentie op NPO 1. De voorstelling gaat voor 12 heten, blijkt uit de speellijst van zijn impresariaat. De theatermaker gaat vanaf begin november met de productie door het land toeren. Micha Wertheim brak in 2004 door op het Leids Cabaret Festival. Inmiddels heeft Wertheim 11 cabaretshows gemaakt. Dan nog het weer, verspreid over het land buien met natte sneeuw, hagel en regen. In de loop van de dag droger en af en toe zon. De wind waait vanuit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. Het wordt ongeveer 7 graden. Dinsdag eerst fris, maar droog met wat zon. Later lichte regen bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag begint de overheid met een nieuwe campagne. Het doel: vrouwen meer aan het werk krijgen. En het personeelstekort is ongekend groot. Nederland is kampioen deeltijdwerk. Slechts 1 op de 10 gezinnen hebben ouders zorg- en werktaken gelijk verdeeld. Zouden jullie meer willen werken, gewoon fulltime? Nee. Eerder minder. Alleen, ik ben ook nog mantelzorger, dus daarom niet. Welk beleid voert de overheid? En stimuleert dat beleid om meer te gaan werken? Het antwoord is nee. Ja, goedemorgen. Het is inderdaad vroeg van 27 maart alweer de ochtend dat hier in de studio 3 vrouwen aan het werk zijn. Maar dat is blijkbaar niet helemaal representatief voor de rest van Nederland. Want daar zien we dat vrouwen nog altijd minder en korter werken dan mannen. En de overheid begint daarom met een campagne om vrouwen meer aan het werk te krijgen. Wat is daarvoor nodig? Gaat zo'n campagne dat doel bereiken? En ook waarom eigenlijk? Ik ga erover praten met Mara Jerkes, hoogleraar sociaal beleid in relatie tot sociale ongelijkheid. En Joliene Heusinkveld, programmamanager op het thema financiën bij Women Inc. En dan moet ik er heel even bij zeggen, Joliene, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent op afstand natuurlijk. Ik ga even gelijk naar Mara. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen jullie elkaar goed verstaan? Want dat is ook belangrijk, hè? Zeker. Ja hoor. Mooi. Haak ook vooral op elkaar in, zou ik willen zeggen. Mocht je iets horen waar je iets op wil toevoegen, of juist denk ik ben het ermee oneens, grijp vooral je kans. Joliene, even bij jou beginnen. Wat is Women Inc? Women Inc is een stichting en wij werken al zo'n 18 jaar aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. Want we denken in Nederland dat we het al heel goed doen op het gebied van vrouwenrechten, maar daar kan zeker nog verbetering in komen. Als je naar bijvoorbeeld wereldranglijstjes kijkt, dan doen eigenlijk alle landen om ons heen het beter dan wij. Ah, en met beter, waar doel je dan vooral op? Gaat het dan over de loonkloof? Of over dus inderdaad dat wie werkt er meer of minder? Absoluut. Dus als Women Inc. werken we op 4 belangrijke thema's waarvan wij zien, als je daar aan knoppen draait, dan die zijn heel belangrijk om de emancipatie van vrouwen in Nederland te versnellen. En dat is gezondheid, dus Vrouwen leven langer, maar wel langer in slechtere gezondheid dan mannen. Dat is het thema beeldvorming, representatie in de media. Dus hoe vaak komen vrouwen in beeld? Hoe komen vrouwen in beeld? Dat is inderdaad het thema inclusieve arbeidsmarkt. Ja. Dus denk inderdaad aan thema's als een loonkloof, zwangerschapsdiscriminatie en het thema financiën. Dus dat gaat over het verbeteren van de financiële positie van vrouwen in Nederland. Mara, dit zijn denk ik geen onderwerpen die vreemd voor jou zijn. Nee, helemaal niet. Zijn het ook drie topics waar jij specifiek mee bezig bent? Nou, over het algemeen gaat mijn onderzoek enerzijds over sociaal beleid. Dus alles wat overheden doen in principe om mensen te helpen een minimumbestaan te hebben in relatie tot sociaal ongelijkheid. En vooral op het terrein van verschillen tussen mannen en vrouwen. En ik doe heel veel onderzoek vooral op het terrein van werk en zorg bijvoorbeeld. Hoe combineren mensen betaald werk met het zorgen voor kinderen of mantelzorg dat ze leveren? Hoe verschilt dat tussen landen en binnen landen? Herken je wat Jolien net zei, dat het eigenlijk in landen om ons heen vaak wel al beter gaat? Ja, dat klopt ook wel. Er is ook, als je kijkt naar er zijn rankings over gendergelijkheid in de wereld. Interessant genoeg scoort Nederland over het algemeen relatief goed, omdat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen ook relatief hoog is ten opzichte van andere landen. Maar daar schuilt natuurlijk dat deeltijdfactor in. En dus op het moment dat je zegt van wij corrigeren voor hoeveel mensen in deeltijd werken, dan scoort Nederland al aanzienlijk lager. En inderdaad, op het terrein van gezondheid is het ook lager. En financiën is ook problematisch vanuit het deeltijdperspectief, omdat vrouwen vaak niet economisch zelfstandig zijn. Jolien, laat ik even bij jou beginnen. De campagne die komt vandaag pas echt op stoom, zullen we zeggen. De directe inhoud weten we niet, maar het idee erachter weten we natuurlijk wel. Namelijk, ons wou ik zeggen, maar de vrouwen meer aan het werk krijgen. Wat vind jij eigenlijk van het hele idee? Nou, laat ik beginnen met dat het zeker positief is dat de overheid aandacht heeft voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Want zoals Mara ook al zei, we zien dat hier nog veel ongelijkheid is. Dus op dit moment is 44% van de vrouwen in Nederland financieel afhankelijk van een partner of de overheid. Ten opzichte van 23% van de mannen overigens. En dat komt dus met name omdat vrouwen veel vaker dan mannen in deeltijd werken. Mm. Maar hier zit wel een maar aan. Om hier verandering in te brengen, is het wel ontzettend belangrijk om te kijken naar wat zijn nou die belemmeringen die vrouwen ervaren om meer te gaan werken. Ja. En dit heeft voor een deel zeker te maken met bijvoorbeeld traditionele rolpatronen, sociale normen die een rol spelen. Maar ook voor een heel groot deel met het feit dat we in Nederland een systeem hebben wat het combineren van werk en zorgtaken niet goed faciliteert. Want wat doen vrouwen als ze niet betaald aan het werk zijn? Dan zorgen ze. Ze zorgen voor kinderen, voor ouderen, voor het huishouden. En die belemmeringen die vrouwen ervaren om meer te kunnen werken, hebben dus te maken met het wegnemen van die onbetaalde zorgtaken. Denk aan hoge kinderopvangkosten, waardoor een dag of meer werken niet altijd loont bijvoorbeeld, maar ook scholen die om 2:30 uitgaan. Inflexibele werktijden vanuit werkgevers. Werkroosters die niet aansluiten op zorgtaken thuis. Dus ja, het is zeker goed dat er meer aandacht komt. Maar het gaat alleen werken als we kijken naar het hele systeem, waar dus ook overheid en werkgevers een belangrijke rol spelen. Ja, dus je kan wel de individuele vrouw aanspreken van kom nou eens van die bank af tussen haakjes. Waarvan wij eigenlijk al zeggen, ze zit helemaal niet op de bank, want ze is hartstikke druk met al die andere dingen waar ze niet voor betaald krijgt. Mara, herkenbaar? Ja, en wat ik denk wat we ook niet moeten vergeten, kijk, dat die zorg wat vrouwen veelal doen, of dat nou zorg voor kinderen is of zorg voor familieleden en anderen, dat is iets wat hard nodig is geweest de laatste decennia. Sterker nog, de overheid heeft vanuit de participatiesamenleving dat ook echt wel gevraagd. We willen dat iedereen wel voor elkaar zorgt. Dat betekent in de Nederlandse context veelal dat vrouwen dat doen. Dus het was ook wel van praktische nut en van praktische aard. En uiteindelijk, de belemmeringen die Jolien noemt, de onbetaalde zorg, maar ook andere belemmeringen met betrekking tot sociale normen, dat zijn dingen die wij eigenlijk al decennia weten vanuit onderzoek. We weten dat dat een belemmering is voor het vermeerderen van je uren of meer gaan werken. Maar er zijn allerlei redenen waardoor het heel moeilijk is om dat aan te pakken. En ik ben het ermee eens dat het goed is dat de overheid, als de overheid als doel heeft, dit is wat we willen bereiken, dat ze daar ook aandacht aan besteden. Tegelijkertijd moet niet alleen naar de vrouw worden gekeken voor de verantwoordelijkheid voor de verandering van wat daar moet gebeuren. Nee, ook hand in eigen boezem steken als overheid zelf wat dat betreft. En de hobbels waar Jolien het net over had, precies, die dus niet over de individuele vrouw gaan. Ben je nou aan de andere kant van de radio aan het meeluisteren en heb je een vraag, maak daar dan gebruik van. Want je kan een NPO Radio 1 app op je telefoon zetten en daarin kan je een vraag stellen. Doe dat vooral. Vroeg met Merel Wilaert. Ja, laten we er iets dieper op ingaan. Het is al vaker voorbij gekomen. Nederland denkt het heel goed te doen. Het valt nog best wel mee. Joliene, wat is de situatie nu? Dus hoe is de verdeling, als we het zouden moeten schrijven, in cijfers tussen mannen en vrouwen die betaald werken in Nederland? We zien dat 77% van de vrouwen betaald werk heeft ten opzichte van 87% van de mannen. Dus Mara zei ook al, daar doen we het best wel goed op, die arbeidsparticipatie. Maar 67% van de vrouwen werkt in deeltijd ten opzichte van 18% van de mannen. Dus hier zit echt een heel groot gat. Ja, en is dat dan in alle beroepsgroepen zo? Want ik heb ook het idee dat er zeker beroepen te verzinnen zijn waar juist ontzettend veel vrouwen aan het werk zijn en een groot tekort aan mannen. Mara, klopt dat? Ik weet het niet helemaal 100% uit mijn hoofd, maar ik meen me gisteren in de statistieken van het CBS te hebben gezien dat in ieder geval waar veel in deeltijd wordt gewerkt door vrouwen, dus natuurlijk wel de bekende sectoren, de zorg en het onderwijs, maar ook in de dienstensector, denk bijvoorbeeld aan de horeca. En daar werken gewoon heel veel vrouwen ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel sectoren waar meer mannen aan het werk zijn, in de bouw en dat soort dingen. Ja, dus denk ik, maar dat zou je dan eventjes iets meer in de CBS-statistieken moeten opzoeken. Minder in deeltijd. Klinkt ook wel als die klassieke rolverdeling eigenlijk. Hè? Dus dat zowel in het onbetaalde werk vrouwen vaak in die soort van zorgachtige taken zitten, maar dus ook zelfs in het betaalde werk. Vaak zijn dat ook banen die gewoon simpelweg het minst verdienen. Laten we eerlijk zijn, het is niet hetzelfde als dat je bij een commercieel bedrijf op de Zuidas werkt. Joliene, herken je dat? Ja, absoluut. En het is ook belangrijk om te noemen dat bijvoorbeeld die sectoren waar dus veel vrouwen werken, denk aan zorg, onderwijs, schoonmaak, die zijn ook weer voorwaardelijk voor andere vrouwen om te kunnen werken, omdat ze dus die onbetaalde zorgtaken wegnemen. En het zijn zeker sectoren die minder goed betalen dan sectoren waarin veel mannen werken. Dus dat is ook absoluut een belemmering die meespeelt. Ja, dat is dat stukje financiën, wat we net wel even kort aankaarten. Mara, nou wordt Nederland ook wel kampioen deeltijdwerken genoemd. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is natuurlijk al een decennium aan het groeien geweest. In principe heb je dat in de jaren 60 en de jaren 70 al wat deeltijdbanen een beetje geformuleerd werden. Maar echt vanaf de jaren 80 heeft de Nederlandse overheid actief daarop gedreven, omdat er een hoge werkloosheid was het idee van als wij nou de arbeidsduur deels kunnen verminderen. Vanuit de vakbonden wilden ze dat. Dan waren de vakbonden bereid om de lonen iets te matigen. Dat ze iets minder hard zouden groeien. En dat zou goed zijn voor de economie. En dat kwam op een tijd dat in Nederland weinig vrouwen op dat moment aan het werk waren. Terwijl dat in andere landen, de VS, Engeland, Scandinavië, de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen al een aantal jaren aan het toenemen was. Dus dan begint dat te groeien. Tegelijkertijd dat de dienstensector ook behoorlijk aan het groeien was. En dat kwam goed samen. Want in de dienstensector zijn deeltijdbanen wel heel erg flexibel. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Dus ineens krijgt het steeds meer steun vanuit de overheid, vanuit werkgevers, vanuit vakbonden, om te zeggen van, hé, maar dit is juist wel heel fijn dat vrouwen aan het werk kunnen met deeltijd en tegelijkertijd dat er ook nauwelijks kinderopvang was of andere opties om juist die zorg wat vrouwen deden om dat te combineren met werk. Dus het was eigenlijk de ideale oplossing in de jaren 80. Ja, vanuit de bril van mensen die graag willen dat een economie groeit. Ja. Tegelijkertijd hoor ik ook hier weer toch weer eigenlijk heel erg die clichébeelden van fijn dat vrouwen aan het werk kunnen, maar ook heel fijn dat ze dus thuis nog moedertje de vrouw kunnen blijven spelen. Werd er niet toen ook al naar de rol van, laten we het een normatieve relatie noemen in ieder geval, dat ook voor mannen op moest gaan. Van als we van vrouwen willen dat ze meer gaan werken, dan moeten we ook anders kijken naar hoe we de arbeid van mannen benaderen. Dat was in de jaren 80 nog niet echt een discussiepunt. Hè? En ik denk dat wij deels misschien dan ook voorbij gaan aan het belang van zorg. En want wij, ook al in dit discussie, zeggen we al onbetaalde zorg. Er is een heel mooi boek van Monique Kramer van de die inmiddels als hoogleraar aan de UvA werkt, maar ook lange tijd bij de WRR. En zij vergeleek Cinderella met Sneeuwwitje. En dan krijg je Cinderella het idee, onbetaalde zorg. Oh, vreselijk, die is zo aan het ploeteren. En Sneeuwwitje, die zorgt voor die 7 dwergen. En dat gaat toch gewoon heel fijn en dat is toch gewoon heel prettig. Zorg heeft ook een belang voor heel veel mensen. Mensen vinden dat waardevol. Dus we moeten ook niet vergeten dat voor sommige mensen zorgen, of dat nou voor je kinderen is of je naasten, dat ze daar heel veel plezier aan beleven, maar dat ook heel fijn vinden. Tegelijkertijd, voor sommige mensen, zij willen juist heel graag betaald werk kunnen doen. In de jaren 80 was vooral het idee, vrouwen kunnen beter zorgen. Dus laten we dat vooral vooropstellen. Precies, vooropstellen en dat ook mogelijk maken dat als ze willen zorgen, dat ze ook daarnaast ook kunnen werken. Maar het idee dat mannen net zo goed kunnen zorgen als vrouwen, dat was nog niet een gespreksonderwerp toen. Joliene, is dat nu om jou heen bijvoorbeeld wel zo? Is het iets wat je bij Women Inc. Tegenkomt? Dat mannen ook meer willen zorgen. Ja, of dat het in ieder geval een gesprek is wat veel meer leeft. Hè? Van als wij, ja, als... absoluut. We weten ook, we weten bijvoorbeeld ook uit de cijfers dat bijvoorbeeld 41% van heteroseksuele stellen werk- en zorgtaken het liefst gelijk zou verdelen. Maar 9% lukt dat. Dus daar moeten we toch echt wel kijken van, waar scheelt dat dan aan? En is daar al een antwoord dus op? Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met de rol van werkgevers. Hè? Dus als vrouw hoor je toch vaak, als je een kind krijgt en als je 4 dagen wil werken, weet je het zeker, dat is wel heel erg veel. Mis je dan niet heel veel tijd met je kinderen. Mm. Maar als man hoor je, als je een stapje terug wil doen en je 4 dagen wil werken, weet je het zeker, dat is wel heel weinig. En misschien wel heel slecht voor je carrière. Ja. Dus daar valt ook echt nog wel een cultuuromslag in te maken. En heeft ook weer te maken met bijvoorbeeld, kijk nou ook eens naar sectoren waar veel mannen werken. Worden die verlofregelingen daar wel opgenomen? Zijn daar voldoende rolmodellen? Ja. We weten dat leidinggevenden daar ook een hele belangrijke rol in spelen. Dus als je leidinggevende wel die 6 weken verlof opneemt, dan ben jij zelf als werknemer ook veel meer geneigd om dat te kunnen doen. Het is ook een voorbeeld voor elkaar stellen. Ergens eigenlijk in één keer gewoon die doorbraak maken. Ik krijg ook een app binnen. De loonkloof is makkelijk te verklaren. Mannen werken meer uren, doen vaak zwaarder werk, gevaarlijker werk. Dat levert meer geld op. Is dat een stelling die klopt, Joliene? Nee, kijk, de loonkloof in Nederland is op dit moment 13%. Dus vrouwen verdienen 13% minder dan mannen per uur. Dus de part-time factor speelt hier helemaal geen rol. We weten dat dit te maken heeft met aan de ene kant representatie. Dus vrouwen worden ondergerepresenteerd in sectoren die veel verdienen en in functies die meer verdienen in alle sectoren en overgerepresenteerd in sectoren die minder verdienen. Zoals, wat we eerder zeiden, zorg, schoonmaak, onderwijs, kinderopvang. Dus dat verklaart een deel van de loonkloof. Dan blijft er nog ongeveer een 6% loonkloof over die niet te verklaren valt. En dat heeft te maken met ongelijke betaling bijvoorbeeld voor dezelfde functie. Dus ja, er zijn ook in Nederland schrikbarend veel voorbeelden van. Recent nog las ik dat een dame voor precies dezelfde taak gewoon 1000 euro minder verdiende dan de man op dezelfde functie. Ja, dan hebben we het ook niet meer over een klein foutje, zullen we maar zeggen. Nee, dat is echt structureel. Dus daar zitten echt fouten in het systeem. Als Women Inc. zeggen we ook altijd fix the system, not the women. Dus de tijden dat we vrouwen gingen leren om beter te onderhandelen, die zijn wel voorbij. We weten overigens dat vrouwen even goed onderhandelen als mannen. Ze krijgen gewoon minder vaak die, de kans. Die promotie. Ja. Ja, dus ja. We hadden natuurlijk ook de hele tijd het onderscheid tussen betaald en onbetaald werk. Beide hartstikke waardevol, hadden we al geconcludeerd. Mara, zou je daarop niet ook kunnen zeggen, het is beide hartstikke waardevol. We gaan die onbetaalde werkdingen gewoon betaald maken. Dus dat je ook als huisvrouw gewoon een maandelijks bedrag krijgt. Op zich is dat niet iets nieuws. Hè. Er zijn meerdere ideeën geopperd vanuit onderzoek, maar ook vanuit overheden, van hoe zouden we dat kloof tussen betaald en onbetaald werk kunnen verkleinen. Daar is tot nu toe nog niet echt zoveel van terechtgekomen. Ik denk dat in de praktijk best wel lastig is om te doen. Hmm. Want hoe, zeker als je kijkt naar zoals nu, van kunnen we nou, hoe bewijs je dat je dat geleverd hebt? De overheid kijkt natuurlijk niet mee in je woonkamer. Vertrouwen. vertrouwen. Vertrouwen, ja. Ja. Ja. Nou ja, kijk, maar dan kom je ook denk ik meer van een soort maandelijkse inkomen. Het heet van universal basic income, zoals dat in het Engels heet. Ja, er zijn meerdere, volgens mij, experimenten geweest met dat soort dingen in andere landen. Met wisselende resultaten. Dus ik denk niet dat dat zo heel erg leeft, dat dat ook iets is wat onmiddellijk wordt overgenomen op dit moment. Nee, nou is de wereld van arbeid natuurlijk wel iets waar altijd genoeg in te doen is. Arbeidspsychologen, sociologen, iedereen buigt zich daarover. Nog geen 60 jaar geleden werkten we allemaal 75 uur in een week. Tenminste, de mannen toen nog voornamelijk. Jolien, we zijn nu best wel een land waar parttime überhaupt de norm is. Zeker voor vrouwen blijkbaar, meer nog dan mannen. Is dat niet überhaupt waar het antwoord zit? Dat in plaats van dat vrouwen meer moeten gaan werken, dat dat de campagneslogan gaat zijn, moeten we niet gewoon allemaal wat minder gaan werken? Ja, dus we weten ook dat bijvoorbeeld stellen heel veel voelen voor het, nou ja, wij noemen dat het 4-4-3 model. Dus beide partners werken 4 dagen en kinderen gaan bijvoorbeeld 3 dagen naar de opvang. Dus daar zit zeker wat in. Dus, en we weten ook dat het ook soms wel financieel juist aantrekkelijker is als beide partners een kleiner stapje terug doen. Hmm. In plaats van dat een van beide een stuk minder gaat werken juist. Is er een nadeel? Daar zit dus zeker wat in. Is er een nadeel, Mara, van het parttime werken? Van het hele idee dat, wat ik net opperde eigenlijk, laten we allemaal wat minder. Natuurlijk, er zijn allerlei nadelen. Op dit moment is denk ik het grootste nadeel de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, dus dat is ook een van de redenen waarom de overheid hiermee begonnen is, geloof ik, voor zo'n campagne. Dat je, economen zeggen ook, van, ja, voor de economie is het heel belangrijk dat we met z'n allen echt aan de slag gaan. Maar er zijn natuurlijk andere nadelen van het systeem. Op het moment dat iedereen in deeltijd gaat werken, op dit moment is onze sociale zekerheid van wat krijg je op het moment dat je stopt met werken, als je ouder bent, bijvoorbeeld een pensioen, of waar heb je recht op als je je baan kwijtraakt, dat is wel gebaseerd op iemand die voltijds werkt. Mm. Dus de bescherming die je hebt op het moment dat je niet meer kunt werken is aanzienlijk kleiner als je in deeltijd werkt. En zonder dat je dat systeem zou aanpassen, levert dat allerlei risico's op voor de mensen die wel in deeltijd werken. En hoe ingewikkeld is juist om dan dat systeem aan te pakken? Want dat klinkt alsof daar toch ook een key, een sleutel ligt. Ja, dat is erg ingewikkeld. Kijk, mensen zijn al decennia bezig om eigenlijk met hetzelfde idee van, kan je dat onbetaald zorg ook niet betalen, van pensioenkredieten op te bouwen voor vrouwen die bijvoorbeeld een tijd lang voor kinderen hebben gezorgd of anderen, dat ze een tijd lang uit de arbeidsmarkt zijn geweest. En dat blijkt uiteindelijk toch best wel ingewikkeld, meer ingewikkeld dan het gebruikelijke pensioensysteem, wat op zichzelf ook al heel ingewikkeld is. Dus dat kun je niet 1, 2, 3 veranderen. Daarnaast moeten we niet vergeten, een systeem zoals het hier in Nederland is, ontstaat over een aantal decennia. Om dat aan te passen, dat gebeurt niet 1, 2, 3. Er zijn zoveel bewegende onderdelen waar je aan moet sleutelen. En het is uiteindelijk, ja, dat heet dan padafhankelijkheid in mooi wetenschappelijke termen. Keus die je maakt, een bepaald pad wat je kiest. Als je aan het wandelen bent, kies een bepaald pad. Het wordt steeds moeilijker naarmate je verder komt om te zeggen, ik ga ineens linksaf. Hmm. Of ik ga weer terug. Ik moet weer even daarheen om een rechtspad. Het wordt steeds moeilijker, hè? Want je hebt een bepaalde keus gemaakt en alles. Jolien zei het ook al. Het hele systeem is erop gebouwd. Schoolopeningstijden, de openingstijden van opvang, van de verwachtingen van bijvoorbeeld een consultatiebureau op het moment dat je op gesprek gaat als gezin. Maar ook de verwachtingen van vrouwen die nu al in deeltijd werken, wiens kinderen ouder worden. Is een heel mooi rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die laat zien dat vrouwen die denken al van, nou, mijn kinderen zijn nu groter, maar misschien moet ik binnen een paar jaar al mantelzorg leveren. Moet ik voor mijn moeder of voor mijn vader of mijn Die houden daar al rekening mee. Die houden daar nu al rekening mee. Dus het hele systeem is daarop gebouwd. Ja, het systeem is erop gebouwd, enerzijds. Anderzijds ook helemaal niet. Laat ik bijvoorbeeld mezelf als voorbeeld nemen. Je bent een single vrouw. Je moet natuurlijk gewoon je eigen natje en droogje betalen. De huren zijn inmiddels onbetaalbaar. Kopen in je eentje lukt dat niet. Dus in die zin zijn er natuurlijk hobbels die we allemaal kennen. Jolien, is dat dus ook voor vrouwen die single zijn, ik noemde het net over mezelf, is dat dan ingewikkelder? Dit soort dingen? Ja, zeker. En ik denk ook bijvoorbeeld aan het ingewikkelde toeslagensysteem wat we hebben bijvoorbeeld in Nederland. Dus denk aan een alleenstaande moeder met 5 kinderen. We hebben vorig jaar nog een documentaire gemaakt die portretten liet zien van drie vrouwen die klem zaten tussen onbetaalde zorgtaak en betaald werk. Mm. Nou, één verhaal ging over zo'n alleenstaande moeder, Zora, die leeft van een uitkering. Heel graag zou willen werken, maar geen idee heeft waar te beginnen. Omdat ze ook bijvoorbeeld bang is om die veiligheid van die toeslagen te verliezen. En dat komt ook omdat we dus in Nederland zo'n ingewikkeld systeem hebben gecreëerd met bijvoorbeeld die toeslagen. Dat de stap, de drempel naar werk wordt heel erg groot. Ja, dus enerzijds is er een verlangen om mensen aan het werk te krijgen. En tegelijkertijd hoor ik eigenlijk, de overheid straalt vooral uit, gaat niet doen, want dan loop je allerlei risico's. Mara? Ik denk dat dat vooral impliciet is. Hè. Dat zit in het systeem ingebouwd. En ik denk dat de overheid zich ook bewust is van een aantal van die belemmeringen die genoemd worden over de toeslagen, et cetera. Is bijvoorbeeld ook, zijn ze bezig om de kinderopvangtoeslagensysteem aan te passen en te herzien. Dat is ook valt onder de kabinetsplannen. Alleen, het is ook best lastig om aan al die knoppen tegelijkertijd te gaan draaien. Dus ik denk dat dit campagne het idee is van, we gaan hier in ieder geval mee beginnen. Nederland heeft natuurlijk ook 3-4 jaar geleden ook het verlofsysteem ook behoorlijk uitgebreid. Daar valt ook nog wel wat aan te winnen. Maar je kan niet tegelijkertijd al die dingen aanpakken. Hmm. Dus dit is misschien een begin. Misschien komt er nog veel meer. We zeiden het ook al, we weten nog niet wat de inhoud van het campagne is. En het is even afwachten wat er verder nog gaat gebeuren vanuit de overheid. Misschien komt er nog een heel andere campagne vanuit de overheid en voor werkgevers, et cetera. Als ik het goed heb begrepen, hebben we eigenlijk ook zelf gewoon nog best wel veel te doen. Hè? We kunnen van de overheid heel veel dingen verlangen. Maar we hebben ook gewoon die klassieke man-vrouw beelden. Jolien, in hoeverre zijn die nog heel sterk in Nederland? Dat een beetje patriarchale manier van naar de wereld kijken. Nou, die zijn best nog wel sterk. Maar ik vind het ook wel belangrijk om te noemen dat in de keuzes die we maken, worden we ook beïnvloed. En dus ook in die sociale normen worden we ook echt wel beïnvloed door het systeem waar we in leven. Dus bijvoorbeeld als je als overheid zegt, dat verlof, wat Mara zei, daar hebben we echt nog wel wat in te winnen. Dat trekken we gelijk voor beide partners. Dan zeg je ook als overheid, wij vinden het dus heel belangrijk dat vrouwen en mannen die gelijke kansen krijgen om die onbetaalde zorgtaken en werk goed te kunnen combineren. En dat zal ook weer inspelen op die stereotypering, stereotype rolverdelingen die er nog liggen. Als ik daarop mag aanhaken. Zeker. Oh, sorry, Jolien. Nee hoor. Nee, maar weet je, ik denk dat om het misschien heel begrijpelijk te maken, een soort voorbeeld wat ik altijd aan studenten geef of voor de luisteraars. Ik ben zelf opgegroeid in Amerika, geboren en getogen. Niet in Nederland. Voor mensen die van mijn leeftijd zijn, dat hoeven we niet per se te noemen, die niet geboren en getogen zijn in Amerika, maar hier in Nederland, krijg je hele andere ideeën mee over, wat horen we nou eigenlijk te doen? Wat is mijn rol als man of als vrouw zijnde? Met andere woorden, waar we wonen, de cultuur waarin we wonen, maar ook de tijd waarin je opgroeit, is sterk bepalend voor wat wij normaal vinden. En op dit moment, iedereen die is opgegroeid in Nederland heeft in de afgelopen 40, 50 jaar meegekregen, het is volstrekt normaal dat vrouwen in deeltijd werken en vooral zorgen voor de kinderen, en dat de man dat mondjesmaat maar doet. En dat kan met de tijd ook veranderen. We zien ook dat het verandert, dat jongere mensen ook steeds meer uren gaan maken per week. Het CBS laat ook zien dat de arbeidsduur van vrouwen in de jongere generaties aan het groeien is. We zien ook dat steeds meer vaders en partners verlof opnemen rondom de geboorte van het kind. En steeds meer bedrijven die dat ook faciliteren. Precies, die dat faciliteren. Die zeggen, het is alleen maar hartstikke goed. En wij gaan dat ook aanvullen, dat geboorteverlof van 70% naar 100%. Dus dat soort kleinere stappen, die kunnen op termijn echt wel tot verandering leiden. Alleen wij zien dat niet zo snel. Dat is een proces van jaren. Misschien over 10 jaar zeggen we, jeetje, wat is er nou een grote verandering geweest? Maar we zitten er nu nog middenin. Ja, vaak is wel om zelfs zo'n langzame verandering voor elkaar te krijgen, toch wel druk nodig. Dus er zijn mensen die dat natuurlijk op moeten voeren. Is misschien een beetje een gevoelsvraag, maar ik kan me voorstellen, ik heb de campagne dus nog niet helemaal in kunnen zien, maar duidelijk is dat de bedoeling is dat vrouwen worden aangesproken. Toch voel ik daar ook wel wat bij. Dat ik denk, waarom moet ik aan het werk? Los van dat ik aan het werk ben en dat er heel veel voor te zeggen valt. Jolien, herken je dat gevoel dat je ergens ook denkt, ik weet niet, is dit nou de manier om mensen aan het werk te krijgen als je zo specifiek als vrouw aangesproken wordt daarop? Nou ja, de bal wordt weer heel erg bij vrouwen neergelegd. Hè? Dus wij zeggen dus ook altijd fix the system, not the women. Wat ik al zei. Mm. Nee, ja, het gaat alleen werken als we dus kijken naar het hele systeem. En vrouwen en partners zijn daar zeker onderdeel van. Maar niet uitsluitend. Ja, heb je Mara? Nou ja, wat ik interessant vind en het sluit aan op wat wij eerder hebben gezegd. Kijk, vrouwen worden nu aangesproken alsof het hun probleem is, tussen aanhalingstekens. Hun probleem dat zij in deeltijd werken. Maar het feit dat zij in deeltijd werken is niet alleen vanuit hunzelf gekomen, maar een heel systeem die dat zo heeft opgezet. Dus door te zeggen van, nou ja, vrouw, kom op, ga met wat meer uren werken, kan ik me ook voorstellen dat je als vrouw denkt, ja, hoezo? Ik vervul toch een heel belangrijke taak in de samenleving. Ik zorg voor kinderen of ik zorg voor andere mensen. Mm. Maar dan komt natuurlijk ook om de hoek dat hele idee van een deeltijdprinsesjes om de hoek kijken. Omdat ook veel vrouwen aangeven, ik vind het belangrijk om vrije tijd te hebben voor mezelf. En ik wil niet per se zoveel uren werken dat ik op een gegeven moment ook volledig in de stress schiet en geen vrije tijd heb. Ja, jij noemde deeltijdprinsesje. Misschien kan je dat even duiden. Ja. Er is denk ik het idee binnen sommige mensen in de samenleving dat deeltijd, dat een volledig vrije keuze is van een vrouw die totaal geen zin heeft om met druk van de huidige samenleving om te gaan. Dus weet je wat, ik ga maar lekker 2-3 dagen werken. Dan hoef ik niet zo hard te rennen. Dat is, ik chargeer het een beetje, maar dat is wel het idee en dat beeld wat leeft. Terwijl de realiteit is dat de meeste vrouwen die in deeltijd werken daadwerkelijk heel veel andere taken daarbuiten doen. Hè, in het huishouden, in de zorg voor andere mensen. Maar ook wel een beetje van die vrije tijd hebben. En dat kan ook een voordeel zijn van mensen die in deeltijd werken. Dat zij het gevoel hebben van, mijn werk en mijn privéleven, dat zit wel redelijk goed in balans. Want dat levert dan ook minder stress op. En dat is beter voor je gezondheid en je welzijn. Ja, er is volgens mij laatst nog. Of ja, ga maar hoor. Ja, als ik daarop mag aanvullen. En we weten ook dat er echt wel heel veel vrouwen zijn die nu in deeltijd willen werken. Maar wel aangeven heel graag meer te willen werken. Maar de vraag is, hoe dan? En die bal ligt dan ook echt bij de sectoren. Dus bijvoorbeeld, vrouwen, verhalen die we vaak horen, bijvoorbeeld van vrouwen in de zorg die zeggen, kijk, ik zou heel graag meer willen werken, maar dan word ik voor 7 dagen ingeroosterd. En dan werk ik wel elke dag 5 uur, maar dan word ik wel voor 7 dagen ingeroosterd. En dat lukt dus niet met alle zorgtaken thuis. Hmm. Dus werkroosters, die werkuren, daar zal ook echt heel goed naar gekeken moeten worden. Wil je vrouwen de kans geven om meer te kunnen gaan werken? Ja, en ook de werkdruk, hè, zeker in deze sector. Er is ontzettend veel personeelstekort. Tegelijkertijd zijn de vrouwen die daar aan het werk zijn, daardoor denk ik ook vrij snel in staat tot allerlei medische klachten, omdat je gewoon zelf er ook aan onderdoor gaat. Sterker nog, de gezondheid van vrouwen zelf is een van de belangrijkste redenen waarom heel veel vrouwen niet meer uren gaan werken. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, Jolien, jij noemde het net ook al. Fysieke gezondheid, ja. Ja, want wat is dat dan? Waarom is die factor gezondheid zo belangrijk hierin? Bijvoorbeeld die sectoren waarin veel vrouwen werken, die zijn ook echt fysiek zwaar. Wat Mara zei, het is een beetje kip en het ei verhaal. Er zijn enorme arbeidstekorten, dus er komen enorm veel lasten op de schouders van vrouwen die in deze sectoren werken. En die voelen toch ook, omdat het dus gaat om zorgsectoren, die plicht, ik kan mijn patiënten natuurlijk niet in de steek laten, dus ik ga maar door. Ja. En dat is wel echt een probleem. Ja, het is natuurlijk een hele ingewikkelde sector, omdat er ook nog ergens van je verlangd wordt dat je het uit een soort intrinsieke motivatie doet en dat je het vooral doet omdat je nou eenmaal zo zorgzaam bent. Je gaat heus die ene mevrouw of meneer niet in een vies iets laten liggen. Dat is best lastig. Dus merk je ook dat het dus moeilijk is om dan in dat verzet, zeg maar, te komen binnen de zorg? Jij hoort die verhalen wel, Jolien, maar waar zit de actie? Zijn er genoeg mensen die daarvoor opkomen, zullen we maar zeggen? Je hebt natuurlijk zeker de vakbonden. Dus in kinderopvang hebben we al gezien, daar zijn onlangs nieuwe cao-regelingen gekomen. Ook een loonsverhoging. Maar toevallig sprak ik laatst met iemand van een vakbond en die zei ja, vakbonden, dat is eigenlijk ook best wel een traditioneel mannenbolwerk van oudsher. Hè? Dus als man ging je bij de vakbond, als vrouw niet. Hmm. Dus het idee dat je inderdaad voor jezelf kunt opkomen, dat mag nog wel wat meer naar voren komen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, wij hebben bijvoorbeeld ook eind vorig jaar onderzoek gedaan naar grote groep praktisch opgeleide vrouwen. Wat zij nou ervaren, welke belemmeringen zij nou ervaren om meer uur te kunnen werken. En daar zit ook heel erg, dus dat lange termijn denken zit daar bijvoorbeeld niet in. Omdat iedereen maar heel druk is om vandaag te overleven. Die werkdruk vandaag te overleven. Ja, Mara, hoe belangrijk is bijvoorbeeld, hè, wat betreft die systeemverandering, gewoon het vaste contract? Dus dat je gewoon tegen een vrouw zegt, het maakt mij helemaal niet uit wat je toekomstplannen zijn. Want dat hadden we voorheen natuurlijk ook, dat er nog best wel vaak gevraagd werd, ben je van plan om binnenkort zwanger te worden? Ja, ja. Dat je gewoon zegt, we gaan gewoon over op veel sneller en betere vaste contracten. Nou, ik weet niet of het alleen het vaste contract is, maar de arbeidsomstandigheden spelen natuurlijk wel gewoon een rol. Hè? Onder welke voorwaarden ga je aan het werk? Is dat een vast contract? Weet je ook je werkgever te vinden als het gaat om de aanpassing van je werktijden? We mogen in principe, we hebben allemaal het recht om ons arbeidsduur aan te passen. Na een jaar met je werkgever mag je zeggen, ik wil meer werken of ik wil minder werken. Maar we weten uit onderzoek dat over het algemeen vrouwen zeggen, ook wil graag minder werken, maar dat je meer wilt werken en dat je daar ook recht op hebt, dat weten heel veel mensen ook gewoon niet. Het hebben van een vast contract kan je wel enigszins wat zekerheid bieden. Dat je zegt, nou ja, het maakt op zich niet zoveel uit. Maar dat dwingt niet er volgens mij toe. Of geeft niet ook de ruimte om per te zeggen van, nou, ik ga nu meer of minder werken. Wel dat voor mensen die van plan zijn om kinderen te krijgen, dat ze denken van, oké, nu maakt het niet zoveel uit. Ik heb dat vast contract. Maar voor de werkuren zelf weet ik niet in hoeverre dat echt een grote rol speelt, het hebben van dat vast contract. En voor je zekerheden toch wel, op het moment dat het ergens wel, misgaat en je komt dus in zo'n mantelzorgsituatie? Nee, absoluut. En we weten, kijk bijvoorbeeld, je zei het eerder al, single vrouw, wat jonger, et cetera. Het krijgen van een vast contract duurt steeds langer. Dus we weten dat voor jongere mensen dat zij veel langer moeten werken voordat zij überhaupt in aanmerking komen voor een vast contract. Dus kan ik me voorstellen dat ze steeds meer denk van, ja, maar waar zit die zekerheid? En dat heb ik dan niet. Op latere leeftijd kan het zijn dat je al een vast contract hebt en die mantelzorg, et cetera. Maar dat je denkt van, nou ja, ik hou het gewoon op deze uren. Ook al heb ik een vast contract. Want misschien moet ik inderdaad gaan mantelzorgen. Of het gaat niet zo goed met mijn gezondheid. Ik hou het even zo, want ik weet niet hoe het eruit ziet. En wat Joline ook net zei, speelt ook een belangrijk rol. Dat korte termijn versus lange termijn denken. Wij zijn in het hier en nu. En we denken, ja, op dit moment is het goed voor mij, voor mijn gezin, dat ik 2 dagen in de week thuis ben om voor die kinderen te zorgen en maar 3 dagen werk. En dan denk je niet, misschien over 5 jaar is mijn relatie kapot. En dan sta ik alleen en loop ik een veel groter risico om in armoede te belanden en mijn kinderen ook. Ja. Daar staan wij niet bij stil. Ja, zeker wanneer ook in dit geval de boodschappen steeds duurder worden, de huren omhoog gaan. Ja. Joline, Mara, blijf vooral bij ons. Ben je aan het luisteren? Maak gebruik van de NPO Radio 1-app voor je vraag. Ja, en gelukkig worden er heel veel vragen gesteld. Maar voordat ik ze voor ga leggen, is het ook tijd voor muziek. En ik blijf toch een beetje in het thema, namelijk Dolly Parton met 9 to 5. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. For service and devotion. Let you just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're on the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Ja, de aanleiding is een nieuwe overheidscampagne waarin vrouwen weer meer aan het werk moeten. En ik heb het daar natuurlijk niet in mijn eentje over. Ik heb het daarover met Mara Jerkes, hoogleraar sociaal beleid in relatie tot sociale ongelijkheid. En Joliene Heusinkveld, programmamanager op het thema financiën bij Women Inc. Ja, wat een passend nummer blijft het toch altijd weer. Toch? Even kijken hoor. Ik was je kwijt. Ik hoop dat ik... Ja, Joliene, daar ben je weer gelukkig. Ja. Ik zei het al, we hebben ook altijd nog ruimte voor vragen. En die komen ook binnen. Vroege vragen. Ja, laat ik deze aan Joliene stellen. Hoe kijken jullie er naar een tegenbeweging waarin vrouwen een soort van trots lijken te hebben dat ze juist stay at home willen blijven? En een beetje juist heel veel waarde hechten aan dat oude huisvrouw idee? Nou, dat mag natuurlijk. Kijk, iedereen is daar helemaal vrij om in te kiezen. Wij zeggen ook altijd, het is belangrijk dat als vrouwen meer willen werken, dat die mogelijkheden er ook daadwerkelijk zijn. Mm. Maar iedereen moet natuurlijk wel die vrije keuze daarin houden. Absoluut. Ja, alleen ja en nee, toch? Is er op een gegeven moment iets als willen? Je wil ook gewoon dat je economie blijft draaien. Dus zullen mensen dus moeten werken. Kijk, een groot nadeel waar we het net ook al over hadden van part-time werken is natuurlijk wel die financiële afhankelijkheid die je soms opbouwt, hè, als vrouw niet altijd. En inderdaad, wat Mara al zei, kijk, tijdens een scheiding, nou, we zien dat vrouwen er gemiddeld 21% op achteruit gaan in koopkracht en mannen eigenlijk niet. Dus dan zie je dat die financiële klap echt enorm aankomt zetten. En dat hoeft geen probleem te zijn als jij die financiën met je partner goed hebt geregeld, op orde hebt. Maar we zien dat dat lang niet altijd zo is. En ook dat bijvoorbeeld iets als partnerpensioen wordt lang niet altijd meegenomen in die financiële afspraken. Ook omdat dat helemaal niet bekend is dat bijvoorbeeld als je een samenlevingscontract hebt, dat onderdeel partnerpensioen er helemaal niet in zit. Dus dan kun jij het samen met je partner goed geregeld hebben. Dus dat je hebt afgesproken, nou, in de tijd dat de kinderen klein zijn, doe ik een stapje terug. Maar dan moet je ook wel die financiën goed verdelen, ja. Precies, en die financiën, dat is gewoon een heel belangrijk punt. Want waar die tegenbeweging volgens mij uit voortkomt, zijn bijvoorbeeld in de VS, daar is die beweging al ruim 15 à 20 jaar gaande. En dat is voortgekomen uit een land met een voltijdsnorm als cultuur. Hè? Dus daar is echt iedereen is voltijd aan de slag. Werken, maar 2 weken betaald vakantie per jaar. En dan is het thuisblijven, voor je kinderen zorgen, een keus. Vooral voor vrouwen die dat zich financieel kunnen veroorloven. En natuurlijk, het is absoluut een keuze voor mensen zelf als zij zeggen van, ik hecht daar heel veel waarde aan en ik wil graag thuisblijven met mijn kinderen. Ik wil helemaal niet werken of ik wil maar in een kleine deeltijdbaan werken. Is dat iedereen zijn goed recht. En wij hechten namelijk in Nederland in de samenleving veel waarde aan de zorg wat er is. Maar het hele tegenbeweging van stay-at-home vrouwen, we moeten niet vergeten dat dat echt voortkomt uit een voltijdsnorm cultuur. En voor vrouwen die het vooral zich financieel kunnen veroorloven. Hmm. Waarin dat gewoon, ja, dat klassieke eigenlijk hoeksteenbeeld. Hè? De vrouw is thuis, de man is aan het werk. En lonen in Amerika zien er ook wel anders uit, volgens mij. Die zien er anders uit. En dat is echt waar de man genoeg verdient, zodat de vrouw thuis kan blijven. En in Amerika zijn er heel veel vrouwen die dat misschien zouden willen, maar voor wie dat absoluut niet kan. Omdat het gewoon financieel niet haalbaar is om thuis te zijn of om een deeltijd te werken. Maar ik merk toch ook dat daar dan weer heel erg veel van gevonden wordt, hoor. Op het moment dat man en vrouw uit elkaar gaan en de vrouw zegt daarna, ho eens even, ik krijg nog geld van jou na de scheiding, dan worden er toch ook al snel dingen geroepen. Is ja, hij heeft altijd gewerkt, jij niet, en nu ga je alsnog geld van hem willen. Ken je dat verhaal? Ja, Jolien? Maar zij heeft ook gewerkt natuurlijk, exact, want zij heeft voor de kinderen gezorgd. Zij heeft misschien voor zijn ouders gezorgd die zorg nodig hadden. Dus het heeft ook te maken met ons beeld. Wat zien we als werk? Wat is ons perspectief? Wat is werk? Ja, daar begonnen we eigenlijk mee. Hè? Met het wel of niet belonen van tot nu toe onbetaald werk. Maar daar zit zoiets als dit ook in. Laten we eerlijk zijn. Als zo iemand precies alle taken die je net opnoemde aan het werk ging, ook omdat hij zijn carrière dan kon najagen. Precies. Dan is het natuurlijk heel gek als we daarna gaan zeggen, ja, ze komt alleen maar voor het geld. Ik kreeg ook nog een vraag van Gonnie. Jolien, laat ik hem aan jou voorleggen. Geloof je in quota's? Dus dat je gewoon zegt, nou ja, er moeten gewoon per bedrijf zo en zoveel vrouwen werken en die moeten sowieso zoveel aantal uur maken. Ja, zeker. Wij geloven zeker in quota, omdat we zien dat het niet vanzelf gaat. Soms hebben we inderdaad zoiets nodig. Dus wet en regelgeving die wordt opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het ingroeiquotum nu. Wat we hebben bij vrouwen aan de top bijvoorbeeld. En dat is? Dat er minimaal, moet ik het even, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, 1/3 van de bestuursleden man en 1/3 vrouw moet zijn op dit moment. Omdat we gewoon zien dat het dus niet vanzelf is gegaan. Dat mogen we, ja, dat zou fijn zijn als dat zo gaat. Maar soms hebben we die opstapjes, dat duwtje hebben we absoluut nodig. Ja. Mara, aanvulling? Ja, kijk, ik denk dat die quota, op het moment dat een overheid zegt, wij vinden het belangrijk dat emancipatiebeleid, dat het ervoor zorgt dat dat vrouwen gelijkere kansen krijgen in de samenleving. Dan is het voor zo'n overheid ontzettend belangrijk dat wij quota gebruiken. Want wij hebben ook inderdaad gezien, Jolien noemde het al, de ingroeiquotum, dat nodig was en is om ervoor te zorgen dat vrouwen ook in die topposities kunnen komen, die ook weer als rolmodel functioneren, die voor de beeldvorming in de samenleving ook heel belangrijk zijn. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, wij kletsen zo verder, maar even iets anders. Want vandaag vaart er wel een heel bijzondere boot rond op het Ketelmeer. Vandaag gaan studenten van de Universiteit Twente namelijk met hun zonneboot testen op dat meer. Als alles goed gaat, doen ze later ook mee aan een wedstrijd in Monaco voor boten op zonne-energie. Hoe laat ze daarmee beginnen, dat weet ik niet precies. Maar ik zou adviseren nog even te wachten totdat de zon op is. Dat is op het Ketelmeer iets voor 7:30. En tot die tijd even rustig voorbereiden met Norah Jones en Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Who? Who? Do you? Surprise, surprise, couldn't find sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? Who? Dit is Vroeg van maandag 27 maart. En vanaf vandaag kan je hem tegenkomen. Een nieuwe overheidscampagne die vrouwen moet aanzetten meer te gaan werken. En vandaag bespreek ik met mijn twee gasten hoe het komt dat vrouwen zoveel minder werken dan mannen. Is dat ook nog wel zo? En hoe komen we dan bij een eerlijkere verdeling? Mijn twee gasten zijn Mara Jerkes, hoogleraar sociaal beleid in relatie tot sociale ongelijkheid, en Joliene Heusinkveld, programmamanager op het thema financiën bij Women Inc. En ik zei al de hele tijd, maak gebruik van die NPO Radio 1-app voor opmerkingen en of vragen. En dat wordt heel veel gedaan, kan ik je vertellen. Ja, Joliene, ik liep net even met Mara naar een koffieapparaat. Toen zei ik, werken, of je het nou doet of niet, het speelt zo'n rol in ons leven. Hè? Die zekerheid of juist de onzekerheid van het niet hebben daarvan. Ja, absoluut. Ja, ja, het is gewoon een heel belangrijk gesprek. Ik zal even een van de appjes nog voorleggen. Joliene, laat ik bij jou beginnen. Zouden mannen niet gestimuleerd moeten worden om meer te zorgen? Dus dat je een ander soort campagne zou bedenken. Ik verdien 3 keer zoveel als mijn man. Ik zou graag meer werken. Maar ik bokse op tegen de perceptie dat mannen fulltime of meer zouden moeten werken en de vrouw moet zorgen. Hoe vaak speelt dat een rol? Want ik combineer mijn werk met de zorg voor ons gezin, met 3 kinderen. En mijn man heeft weerstand tegen dat ouderschapsverlof opnemen of deeltijd werken. Dat hoort niet. Gezocht mannelijke rolmodellen die het gezin opeenzetten. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Als we het hebben over deeltijdwerken, wordt er dus vaak naar vrouwen gekeken. Maar we moeten ook zeker kijken naar voltijdwerken. En naar de rol van mannen. Daar hadden we het natuurlijk net ook al kort even over. Hmm. En hoe komt het nou dat bijvoorbeeld, in dit geval dus de partner van de luisteraar, voelt dat hij bijvoorbeeld dat ouderschapsverlof niet kan opnemen? Waar heeft dat nou mee te maken? Waarom denkt hij nou, dat hoort niet? Dat kan dus ook wel een stukje weer te maken hebben met werkcultuur. En dat daar dus ook weer het heel hoog nodig is dat daar die rolmodellen komen. Leidinggevenden die ook dat ouderschapsverlof gewoon opnemen. Die zeggen, wij vinden het ook belangrijk, mannen, dat jullie goed kunnen zorgen. Want in die end, 1 op de 3 ouders ervaart veel stress, van het combineren van werk en zorgtaken. Dus als we dat ook beter faciliteren als werkgevers, krijg je ook gewoon gelukkigere en stressvrije werknemers ervoor terug, mannen en vrouwen. Ja, ja. En wat ik een beetje proef in deze opmerking is ook wel toch weer even terug naar die campagne die dus vandaag van start gaat. Je kan wel aanspraak maken op de vrouw die meer moet gaan werken, dat stimuleren. Maar dit is eigenlijk een soort van andersom benadering. Als we mannen wat meer in de positie zetten dat het oké is om parttime te werken en dat het oké is om je privéleven beter te verdelen met je werk, zegt dat dan niet automatisch dat er dus ruimte komt op de werkvloer voor vrouwen? Nou, er komt ook meer verandering in. We zien ook uit cijfers dat er steeds meer mannen zijn die aangeven, ik wil graag meer betrokken zijn in de zorg van mijn kinderen. En het geboorteverlof, is uitgebreid in de laatste jaren voor vaders en partners, betekent dat zij recht hebben op 1 week volledig betaald verlof rondom de geboorte van een kind, met daarna nog 5 weken aanvullend verlof op 70%. En er zijn heel veel sectoren waar het aangevuld wordt tot 100%. Dus steeds meer vaders krijgen in ieder geval in de wet en regelgeving de ruimte om dat op te nemen. Maar het zit nog niet in de gewoonte. Precies. En dat komt steeds meer. En ik denk wat Joliene net zei ook, van als er meer een cultuur ontstaat van het is goed. Op het moment, bijvoorbeeld als iemand zegt van, ik krijg een kind, wordt tegen de vrouw gezegd, hoe ga je dat regelen? Hoeveel dagen ga je werken? Het moet net zo normaal zijn. Als je dat echt, die gelijkere verdeling zou willen faciliteren als overheid, dan moet je ook met werkgevers in gesprek om te zeggen, zorg dat het net zo vanzelfsprekend is dat je tegen een man zegt, je krijgt een kind, wat leuk. Heb je het er al over gehad? Hoeveel dagen wil jij gaan werken? Maak je gebruik van je verlof? Ga je dat nu doen? Doe je dat tegelijkertijd met je vrouw of met je partner? Doe je dat Dat het een gesprek is. Dat het een gesprek is, maar dat net zo normaal is dat het gesprek met mannelijke werknemers wordt gevoerd als met vrouwelijke werknemers. Ja. Nou, en om hier nog heel even op aan te vullen, kijk, de voorwaarden om werk en privé goed te kunnen combineren zullen voor mannen natuurlijk niet zo heel veel anders zijn dan voor vrouwen. Denk aan uren zelf kunnen indelen, mogelijkheid tot thuiswerken en dus misschien ook wat minder gaan werken na de geboorte van een kind. Dus zeker, dit gesprek mag absoluut veel meer gevoerd worden, ook met mannen op de werkvloer. Ja, nou zijn we het gesprek gesprek begonnen en daar wilde ik ook een beetje mee afsluiten om toch die eeuwige vergelijking te maken met het buitenland. Scandinavië wordt dan veel genoemd. In Finland heb je het dual earner dual care model. En dat komt er eigenlijk op neer: beide ouders werken en zorgen evenveel. Joliene, idealiseren we dat of kunnen we daar een voorbeeld aan nemen? Nou, daar kunnen we zeker een voorbeeld aan nemen, ja. Dus we zien in het geschiedenislesje wat we al eerder hebben gehad, dat wij als Nederland gaan we best wel langzaam vooruit als het gaat over het faciliteren van zorgtaken. Er wordt heel vaak gezegd, ja, maar bijvoorbeeld dat vaderschaps- of partnerverlof was 2 dagen. Nu is dat al naar 5 dagen volledig betaald en 5 weken extra voor 70%. Dus daar hebben we al een enorme stap in gemaakt. Maar als je dat vergelijkt inderdaad met zo'n model als Finland, zien we dat we gewoon enorm langzaam gaan en nog enorm achterlopen. Dus ja, daar kunnen we zeker een voorbeeld aan nemen. Ja, ik zou daar toch een kritische kanttekening bij willen plaatsen. Enerzijds kunnen we daar een voorbeeld aan ontlenen. Hè, want ook Finse vaders die hebben op een gegeven moment ook steeds meer verlof gekregen. En vaders geven daaraan, hallo, wacht even, ik mag gewoon ook voor mijn kind zorgen. Dit is mijn recht. Dus dat klopt. Tegelijkertijd zien we dat tijdens corona dat systeem toch wel gevoelig was voor wat problemen. Wij hebben een onderzoek gedaan waarbij wij hoogopgeleide moeders in Finland en in Nederland met elkaar hebben vergeleken. Als het ging om, hoe vind je dat nou, dat werkende privé combineren tijdens corona? En daar gaven de hoogopgeleide moeders in Finland aan dat het veel moeilijker was. Want wat gebeurt er op het moment dat het hele systeem stil komt te staan? Dan valt toch de verwachting van al die zorgtaken toch weer op vrouwen. En daar, omdat zij dat met voltijdswerk moeten combineren, dus het ideaalbeeld is, zowel vaders en moeders werken voltijds en zorgen ook allebei evenveel. En toch, op het moment dat het systeem stil komt te staan, kwam veel meer zorgtaak op de vrouw. En in Nederland, omdat die hoogopgeleide moeders in deeltijd werkten, zeiden we, nou, dat combineren van werk en privé, dat viel nog wel mee. Dus het is een ideaal beeld, maar er zit toch ook wel dat traditionele idee van vrouwen zijn beter in zorgen zit nog steeds ingebakken, ook in dat systeem in Finland. Joliene, laat ik met jou afsluiten. Waar staan we over 5 jaar als het gaat over hoe wij naar arbeid kijken en zeker ook de rollen van gender, seks, wie doet wat? Nou, ik hoop, kijk, we zitten natuurlijk ook in een enorm vergrijzende samenleving. Dus er wordt ook van ons verwacht dat we die informele zorgtaken, zowel mannen als vrouwen, ook meer op ons nemen. En ik hoop toch echt wel dat we over 5 jaar in een systeem zitten wat dat helemaal goed faciliteert. Zodat mannen en vrouwen echt die gelijke kansen hebben om werk en zorg goed te kunnen verdelen. Dus als je meer zou willen werken, ook als vrouw, dat je niet belemmerd wordt door inderdaad hoge kinderopvangkosten, inflexibele werkuren, noem het maar op. Onderstreep, Mara? Ja, ik denk dat over 5 jaar dat we misschien 1 klein stapje verder zijn. Vanwege de generaties die steeds ouder worden. Ja. Dat mannen misschien steeds iets meer gaan zorgen. Dat vrouwen net iets meer gaan werken. Maar ik verwacht dat het nog iets langer duurt voordat wij echt grote veranderingen zien. Je bent van de marathon, hè? Niet van de sprint. Absoluut. Mijn 2 gasten waren vanochtend Mara Jerkes, hoogleraar sociaal beleid in relatie tot sociale ongelijkheid. En Joliene Heusinkveld, programmamanager op het thema financiën bij Women Inc. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken dat je ochtend met mij wilde beginnen. En ik kijk heel erg uit, wilde ik zeggen, naar de campagne die vandaag gestart wordt. Heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd wat er allemaal voorbij gaat komen. Nou, laten we er samen naar gaan kijken. En wie weet appen we elkaar nog wel van, heb jij het al gezien? Je ochtend gaat nu verder met alweer het NOS-journaal van 6 uur. Ja, en Astrid Kersenboom zit voor je klaar. Dus zometeen gaat jouw dag daarmee beginnen. NPO Radio 1.